Mikel Mutiloa, Errigora ekimeneko kidea, egunon? Egunon, bai. Eta mila esker Euskal Irratietan gurekin goizuntan izaiteagatik. 10 urte bete ditu Errigorak, 10 urte Nafarroa hegoaldean euskara eta laborarien lana sustatzen. Zein helbururekin sortu zen Errigora, Mikel? Bai, bueno, ba, Errigora hasiera batean oso helburu zehatzekin sortutako herri ekimen bat izan zen, beti ere Nafarroa hegoaldea eta erdialdea ardatzartuta, bai. Hori ardatzartuta, ba, helburua zen nolabait bertako produktuak Euskal Herriratzea eta kontran edo horren truk, ba, nolabait euskera zigortua eta baztertua izan den zonalde horretan laguntza ekonomikoak jasotzea, bai. Beraz, euskara eta tokiko laborariak, ez? Laguntzea. Hori izango litzateke nolabait produktuaren osagaiak, bai, hori da, euskera, ez, bertako produktuena eta guzti hori, ba, nola ez, auzolanean, ez, garatua. Lehen urteak aski arrakastatsuak izan ziren eta urtez urte proiektua garatzen joan zizte eta urten beste berritasun batekin heldu zizte Errigora zigilua, ez, lau balore barnebiltzen dituen zigilua. Zertan datza egitasmo hori, Mikel? Ba, hala da, bai, ez, esaten duzun bezala, ibilbide honetan zehar, ba, bueno, Errigorak ere aurrera pausoak eman ditu, hasiera batean saski batekin hasi genuen udazkeneko kanpaina, urrengora bi kanpaina martxan jarri genituen, eta bueno, gaur da eguna non beste aurrera pausu bat eman nahi dugun, edo beste pausutxo bat, eta sortu dugu Errigora balioak izeneko identifikatzailea, bai? Eta hori zertan datza, Mikel? Bai, identifikatzaile hau nolabait nabarmendu nahi duena da, hain zuzen, ez, hasiera batean Errigoraren balioak izan diren lau zutabeak, bai? Alde batetik lehen esan dugun bezala bertakotasuna, bigarrenik euskera, hirugarrena auzolana eta laugarrena ba, bidezko harremanak, ez? Eta preseski Errigorako ekoizleek balio horiek errespetatzen dituzela segurtatzeko autoebaluaketa bat abiatu duzu, Mikel? Baina horrek zer erran nahi duzu zen? Bai, ba, bueno, hori ziurtagiri baten antzera balio batzuk bermatzen zituen tresna bat izango zela, baina jarraipenerako mekanismoak izan behar zutela nolabait berme sistema parte hartzaile baten logikan oinarrituta, bai, zer esan nahi du honek? Bueno, Errigorako ekoizleak, beraiek direla, modu parte hartzaile batetan, balio hauek benetan betetzen direla ziurtatzen dutenak, bai? Horretarako, zuk esan bezala, bi tresna sortu dituzte ekoizleak beraiek, batetik, autoebaluazio dokumentu bat, non ekoizle bakoitzak galdetegi baten bidez erantzuten ditu. Ba, balio hauek betetzen direla ziurtatzeko beharrezkoa den informazio guztia, hau da, ze preziotan erosten dituzten produktuak, nori erosten dizkioten produktuak, zein landa ere mutan jasotzen dituzten produktu horiek, eta ondoren, ebaluazio mai batek, ekoizle osatutako mai batek, ziurtatzen du dokumentu horietan jasotako informazioa egiazkoa dela, eta hortaz, betetzen direla Errigora balioak. Euskara ere aipatu duzu ardatz nagusi bezala, eta hain zuzen ere zuen ekoizileekin, Errigoran parte hartzen duten ekoizileekin, lanketa berezi bat egiten ari ziste, enpresa horiek ere euskaldundu daitezen, eta horretarako euskara planak ere abiatu dituzue, egitasmo hori nola ezartzen da praktikan? Ba, hor dago gakoa, ez esan duzun horretan, hau da, Errigora balioak identifikatzailea praktikara eraman beharreko bueno, tresna da, bai, eta horien artean euskararen euskara bada Errigoraren balio nagusietako bat eta poliki urtez urte hildo horretan ere sakontzen joan gara, bai, gure ekoizleekin hasiera batetik, bueno, produktuak euskeraz etiketatu zituzten, denbora aurrera egin ahala webguneak ere elebidun jartzea lortu genuen eta gaur da eguna non Errigorako ekoizleen ekoiztetxe bakoitzean euskera plan bat indarrean jarri duten, bai. Eta bueno, euskera plan bat zertan datza? Ba, kasu honetan nahi duguna da euskarari, gaztelerari ematen zaion garrantzi berdina ematea. Hau da, barne mailan, enpresaren barne mailako dokumentazioan, rotulazioan, kanpora begira baita ere ez, kontsumitzaileari eskaintzen diogun produktu horretan, zerbitzu horretan, Ba, poliki poliki aurrera pausoak ematea ere euskararen normalizazio horretan. Eta ara, hori euskara ofiziala ez den eremu batean? Ba, hori da ez, zailena edo garrantzitsuena, bai, euskara ofiziala ez den eremu batetan egiten ari garela bertako ekoizleekin, eta are gehiago, beraien negozioetan, bai, hau da, bizitzaren esparrun handi edo importante bat den horretan, ba, bueno, euskarak badoa, poliki-poliki espazioak irabazten ere, eta bueno, indarrak hartzen. Mikel Mutiloa, Errigora egitasmoko kidea dugu gurekin gaurkoan Goizberrin, eta ez dugu Debaldetan gomitatu, izan ere, gaur abiatzen da udaberriko kanpaina, kontserben kanpaina, hain zuzen ere, zuin berritasun ikusiko ditugu aurtengo kanpaina honetan? Ba, bueno, esan bezala, ez? Gaur abiatu da eskutik eskura kanpaina, udaberriko kanpaina, eta, bueno, jakin dakigun ez denok, bi produktu mota eskuratu daitezke kanpaina honetan, batetik olioak, Nafarroako olioak, eta bestetik kontserba arroza eta pastak. Eta aurten nola ez beste berrikuntza batekin gatoz, eta aurtengo katalogoan eskuratu al izango dira Nafar hegoalde eta erdialdeko fruitu lehorrak. Kasu honetan, arbendolak. Hala, hori apeitifendako aski baliagarri izanen den produktua beraz, eta ezakit pixkate birpasatu ditzagun aurtengo prezioak, Mikel, zoin preziotan izanen da adibidez olioa? Bueno, ba, aurten badakigu ez, olioaren usta ez dela oso ona izan, baina, bueno, Nafarroan olio usta ez da izan, ba, estatu mailan edo Europa mailan izan den bezain kaskarra, bai, hortaz, bueno, eskenia izan dugu olioa, ba, supermerkatuan aurkitzen alden prezio baino merkeagoan. Bai, kasu honetan, esaten ari gara, olio konbentzionala, 30 eurotan eskaintzen dugula, eta olio ekologikoa 40 eta 44 eurotan. Zenbat litro dira orotara? 5 litro hori da? Hori ze, 5 litroko bidoietan, bai. Hori izango litzateke, konbentzionalaren kasuan 6 eurotan, eskuratuko genuke olio litroa, eta ekologikoaren kasutan 8 eurotan, eta guztiak olio virgin extract, bai. Eta bestalde, beste produktu edo kontserba batzuk aipatu dituzu, errate baterako, zuin preziotan izanen dira zein zuriak eta irrisa? Ba bueno, zainzuriak kanpaina honetan eskuratu ahal izango ditugu 46 eurotan 12 poteko loteetan, eta arrozaren kasuan eskaintzen ari gara 26 eurotan 12 kiloko lotea. Bai? Hau da, 2 euro eta gutxi, pakete bakoitza. Hemen bereziki ez, azpimarratzea, ba kanpaina honetan, gaur, osea, merkatua nola dagoen ikusita eta prezioen gora bera, baino, gorakada honetan, ekoizlek hartutako autua eta egindako alegina, kontsumitzailearen gana, bidezko prezio batetan iristeko produktu hauek ere. Eta oroitaraziko dugu, Nafarroa hegoaldeko euskalgintzarat bideratzen direla irabazien zati handi bat, 10 urtez, zonbat sos bideratu ahal izan duzue euskararen alde? Hasiera batean, sinesgarria zirudien arren, 10 urte hauetan lortu dugu 1.800.000 euro baino gehiago banatzea Nafarregoalde eta erdialdeko euskalgintzara, bai? Zegiten ari gara, ia 2.000.000 inguru bideratu ditugula kontsumitzaileei esker, hori ze, Nafarregoalde eta erdialdean, euskalgintzara zuzenean ekarpen ekonomikoa egiten, baina nola ez ere hasieratik AEK ikastaren elkartea eta sortzenenekin bidelagunak izan ditugun hiru eragile hauekin bide elkarrekin eginez ikastolen Nafarregoalde eta erdialdeko ikastoletan hobekuntzak egiteko balio izan du diru ekarpena hau. Baliabideak eskuratzeko, AEK-aren kasuan euskaltegietan bekak eskaintzeko, eta duela 3 urte agerraldia proiektuaren bidez, zabaldu dugu eskaintza hau, eta arlo kulturalean ere ekimen desberdinak egiten ari gara, bertso eskolak, kirol arloan pilota partidu edo kampusak, herri lasterketak, futbol talde be euskalduna sortu dugu. Bueno, ari gara ez, gizartearen arlo desberdinetan eragiten, eta bueno, hor geratzen da karpena. Ara beraz, denbora joan zauku, jakin errigora.eus webgunean atxemaiten alko duzuela informazio guztia eta manaketak bertatik ere egiten alko dituzuela. Mikel Mutiloa, Errigora egitasmoko kidea, mila esker gurekin gaurkoan Euskal Irratietan, izaiteagatik. Eskerrik asko zuei, bai.